الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا الذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. سورة تور کی زواجر ولفظ عام سر بیانول مخ کې دا غینا او زواجر ذکر کړیو. ام یقولون شاعر ام تعمرهم ام هم قوم طاغون ام یقولون تقولا او بنزم ام خلقوا من غیر شین شپغم ام هم الخالقون اوم ام خلق السماوات والارض بل لا يوقنون اوتم ام هم عندهم خزائن ربك او نهم ام هم المسيطرون او لسموا ام لهم سلم يستمعون فيه او لسم ام له البنات ولكم البنون اذولسم ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مسقلون. تذير لسم زجر دي ام عندهم الغيب فهم يكتبون او داغي اول سر تعلق دي دي دي پیغمبر پا حق كويلو تشاعرن نتربس به ريب المنون شاعر دے دور وقت بے نہیں بس انتظار کوئے دا موت. اللہ وی دیتا علم شتے دی خبر دی دا غیبونا چی دی با رستو یا پیغمبر با مخ کمری دا علم کم دے نا دیتا حاصل شن چی دی بی انتظار کوئے دتا دا موت نخدی با عالمانی کنا چی پا دو مخ کی مرگ رازی پا مونگ با رست رازی نمونگ با تینا بیغمشو زکر دا طول دا غیب و احوال لی دیچا موت ندی معلوم بغیر دا اللہ نبل چاہتا کہا دا پیغمبر دیو کد نور مخلوق دی اللہ دا علم چاہتا نا دے ورکڑے او نبل ایواز علم دا موت نا بلکہ سمرچی دا غیب و علم دے اگر ٹول اللہ سر دے چی سورہ نمل کے ہو ویلو قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیبہ إلا الله وای وتا چې آسمانونو کې څوک دی مخلوقات ملائک او کزموکا کې دی په هیڅ غیب نه پوهیږي بغیر د الله نه. غیب علم الله پورې خاص دی. نو دې څنګه دا خبره کوي چې انتظار کوي د تا د موت ام عندهم الغیب ولید سر علم دے دا غیب الف لام کا احادیشی مینی دا غیب خاص شیخ دا موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم دے او یا جنس دے ہر غیب تے نمرات شو. ام عندهم الغیب دی سره علم د غیب وشته دي فهم یکتبون چې دی غار سلیکلی چې دا دنیا کې سکیږي دا به دی لیکلی نو چې دا ځان خبرې کوي کله به د قیامت په بحث کې لګیایي چې نشته راهم د غیب علم دی چې قیامت نشته نو دا دی لیکل کړي داسې او کله وای زمونږه فیصله به عیسی علیه السلام کوي الله سره زمونږه حکم فیصله نه وي دا زمونږه کې دا سیخه ته وای چې دا دې سره به څه کتاب لیکل شوی لکه د لوح محفوظ چې وای او خبره ته نه کوي کنه ته په خوانه دا خبره مشهوره ده پرچی راشی او مدینه منوره کې شیخ احمد خوب لیدلې قیامت نږدې ده او بیا ویلی چې پرچی دا چا ولیکله دا به دومره دومره ثواب وشي بس خو څه بلیا وسره لیکلی نو ها دا پرچی چا ولیکله او خورا کړه نو کا اولاد نه نو خدای به ولا اولاد ورکی رزق هم نو خدای ولا پرزق کې خیر او برکت واچي کما رزونا مصیبتونو کې مبتلا اینو خدای به تنا غل لري کله کدا اچھا دا کوم کتاب ده چې دومره بیان نه کوي ټول دروغ دینه څوک خبر شیخ احمد بمری نه نو هغه چې مونږ واړو نو دا خبره بس سروه دې سمودا پاسراله شیخ احمد ته ساجد ته قران نه ویلی چې قیامت نږدې شو اقترب للناس حسابهم اقتربت الساعت و انشق القمر دا ټول د غیب حالات خوبونه ویني سکی آیا دې سره علم دې د غیب د هر قسم غیب او فهم یكتبون زادې لیکلې دي د الله چې څنګه لیکل کړې دي په تقدیر کې دیم لیکل کړې په تقدیر کې نو کله چې دا خبره دي باطل شو چې دا علم چاته نشته لري چې تاسو مخکې کیږي که دې مخکې کیږي اور پسې دې منسوبه ذکر کوي چې نه دې دا مطلب دی دې هغه موت نه دی دې هغه موت یادي چې دیو پیغمبر ته دا جوړي چلو فریب کنه داغه د قتل خبره ده اصل کې نتربس بی ریب المنون ریب المنون یا ستویلے دیشی ریب المنون یا قتل تویلے خواه گورو تا ملاوی ام یریدون کئیدن خواه بلکی دی اراده لری دا چل دا قتل دا دی پیغمبر منصوبو تا جوڑی اکدارو ندو کیچی جرگا کلیو کنا باغی کې یو درې خبرې پاس کړې وي چې لیقتلوا لیخرجوک او یقتلوک یا دې وباسي د کلینا یا دې قتلې یا دې جیل ته چی لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک دا منسوبې جوړولې مطلب دا و چې په دوا موت یا راضی نه هو مونگ با پی مخ کشو کنا اللہ وی خواه تاسو با دی قتلوه حضبا کم دی ای دی را دلری استاد پارا دی او دیر لوی چل دی او دیر لوی منصوبیم اللہ وی دا کاری سعی نده دا ارزو دا امیدی غلط تی ولی فالذین کفرو هم المکیدون پس دا ګوره د قران خپل کمال ښه داسې وي انوخ کې زمائر راځي وو عندهم فهم او دا ټول زمائر او دلته احکار ذکر کړو چې فلذین کفروا داسې ونوي چې فإنهم هم المکیدون دې سره بچلو کړی شي دا څوک چې منسوبه جوړي مشوره او جرګه کوي د قتل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دې سره بچلو کړی شي دې به مغلوب شي هم المکیدون المغلوبون فی الکید دې په دې خپل چل کې راګیر شي نو ګور فلذین کفروا یوی دې کې د قران مطلب څه دی دا دې چې واځي غنیا دې کنه هر زمانه کې کافران چې د حق په مقابله کې سازش کوي الله وی را پریوځیو پکې راګیریو پکې ها ځکه قران اصول بیان کړیو سوره فاتور کې ولا يحيق المكر السيء الا باهله څوک چې بد بد غلط تدبیرونه کوي د بل په حق کې لږه تدبیرونه په بل چانه راځي په دې برازي دیو په کې راګيري ښا ولا يحيق المكر السيء الا باهله نو کسان چې کافران دي کدي دي او کنور دي خو چې کافران وو تویل شي پاره زمانه کې او غیظ حق په مقابله کې منسوبي کوي کوششونه کوي سازشونه کوي نو هم المکیدون دیو په خپل چل کې راګيري دیو په خپل منسوبه کې او خپل عداوت کې په خپل هلاکیږي تباکی څوور دنیا ته اذا کوم قومونو دا حال چې خلقت دامونک دی کولکې وا تلټي نو پاری باندې ورشي نور خلقو سره سونکي په ټول چلو فرې پاری باندې ورشي دمر تاوان وشي دمر نقصان وشي دمر په خساره کې پریوزي ملوم پکی ډیر شي او سوش دا خلق ته علم نه دي خبره خا کني دا کار د الله جاری دي چې فلذین کفروا هم المکیدون دا کافرانو او سازش والا خلق چې اسلام مقابله کې لګیا دي دی بسر خوري هم المکیدون اوس پته لګی دی چې دید پیغمبر پا حق کی دا موت انتظار کو دا غی موت نمطلب دا دی دا لاسو خبر آچی مونگ پریدو نوی دا تا مونگ قسم آقسم تدبیرو نجوڑو کنا نو سوال پیدا شو چی دا اولی سچا لکڑے دی دا اوچی او سر دیر سخ مجرمی کنا د ملک قتلو نکړي کې سونه پیروخيږي هغه د پاره لم دا کارونه کوي خان هغه ته انتظامات کوي نو دی پیغمبر سو چل کړي د اخر نو رد کوي املهم الان غیر الله آیا د دې لپاره بل الہ شته بغیر د الله نه چدی دا و عبادت کوي دا ومنږي کوي او خدای نه مني نو دا خبره پیډه را بدلږي ښا چې څوک پته وي چې لا اله انشتا اله ول نشته یو الله بس دی په دې ډیر بدګني دا پیډه را بدلږي ولي څه کدي ځان نه منلې ده کنه پیغمبران خورالی گلی شوی دی دی پارو چی بل الہ نشت دی دعوت ورکے خلقتا چی زما پا حق کی چی اللہ یو دی واحد لا شریک دی دا دی نشو برداش کولنو زکی دا پیغمبر دا قتل اراده کولخا دا غدغ جرمو چه بغیر دا اللہ نبل الہ نمانی دا غی جرمو دیو تا منصوبی دا قتل جوڑی نو دا هر زمانه که دا سشوی دی خواه کله چې الله پیغمبران را لېګلی دي نو قومونه ول انکار کړی دی او مقابله کړی ده ډېرې بدې ردې چې بیا تنګ شوي دي نو بیا دا چل کړی ښه څوک یې قتل کړی دی څوک یې خدا دی شرک کوي نو ځکه ته پیغمبر خبره نشي برداشت کولې آیا د دې لپاره بل څوک الٰه شته بل سوک معبود شتا لایق تا عبادت غیر اللہ بغیر دا اللہ نا دیکھ پل شرک باندی دو مرک لک دی چیز پیغمبر خبرانشی برداش کولے ناغذ پارا دا قتل منصوبی کئیم سبحان اللہ اللہ وی تاسو ایخو نا بیانا وی زبی بیان کم تاسو ما توحید نه بیانوي او تاسو د شرک رد نه کوي کنه مزبه د خپل ذات تنزیه ثابت کوم الله د خپل ځان پاکوالی ثابت کوي فلی کسو کوی چې پیغمبرانو خو د الله توحید بیان کړو او رد د شرک یې کړو څنګه تاسو وایي چې خلق نکی نو اللہ ویزو پا خپل خپل توحید بیان کم نو پل انبیاءو نو دی بیان کرے ویا بیان کرے دے و حق یا دا کولی شی چسنگ اللہ توحید حق دے نو آگا سے دا کولی شی نا ذکر نبی علیہ السلام پا خپل ویلیو خوا او دا آگا خبر دا ٹولو خبر دا حدیث کی چه لا احصی سنان علیکا یا اللہ زق استاد صفت نشم پورا کولے زق استاد سنان داغی حق نشم ادا کولے انتا کما اسنے تعالی نفسکا ہاں تو اغسی چه سنگتا پخپل زان باندی سناوی لی دا تا دخپل زان صفت کرے دخپل توحید دی بیان کرے نتاق قسی مونږه خواغه نشو بیان ولي پیغمبر وی ښا چې پیغمبر پاک وي نو نور څوک دي چې هغه ول الله توحید پاک پیمانه بیان کی چې څنګه الله غواړي نه ذکر الله وی سبحان الله اے خلقو وای چې سبحان الله الله پاک دی هغه سره شریک نشته اسے خلق بلگیا ہی کنا ام لاؤم الاؤن غیر اللہ سورا سورا آلیہ خلق زان لمن لی دی دار کار دا پار جدا جدا دی موار یو الہ خونا دی دیری من لی دی اللہ ہی اسے بلگیا ہی ما سر شریک نشتا سبحان اللہ عبادت چې دا اول نه شروع کیږي نوم په تسبیح باندې او که ختميږي نوم په تسبیح باندې دا کوم څوک شروع کوي نوم وي سبحانك اللهم زیدنه نه شروع کیږي او که به ختمي نوم په دغه باندې چې سبحان ربي الاعلى اخري زیدا کې وای کنه نمونس پر طول دا اللہ تسبیح دا کنفا او معنی دا غدا چه اللہ دا شرک نپاک دے بس دا خبر دا اصل خبر دا دا دمانزه ابتدا و انتہا چی دی اگا پا تسبیح باندی چه دا اللہ ذات مقدس دے منزہ دے دسنا اما یشرکون دا غسنا چی دیئے ور سر شریکیم دا غب مقابلہ کے نسوک حاجت رواشتا چستا حاجت پورا کی نسوک مشکل کوشش ته دي چې مشکل لري کی نسوک مددگار او کارساز ته دي چل کار سم کې جوړ کی صرف یو الله خان ده توحید ثابت کړو ټولو نه پاس کړه زواجر نه پاس یې دا ثابت چې دا زواجر دي نه پدی ورکړې شو کا دې خدي دې شرک دي دا ټول خبره وسره لازم شو نو دا ام یریدون سوار لسمو ام لهم اله غیر الله پین لسم پینځل زواجر ذکر شو اخر کې ذکر کوي چې ګوره دې په معجزو پورې خان دي انتہائی تشدد دے کنا جدی اے کئی کبھی الفرض اللہ رب العزت تی تس معجدو خی دیور پورو ٹوکی کئی چنن ادا خواسے غرو لقیدو بھی کنا یا چر تب دنو پکی لاواوا ناوی گیس جوڑ کنو کل سوئی بخار اچت شی ادا غینا او بجولی شیو وریگی ویدیوی چی دا اللہ بارانو ادا اللہ باری او قدرت پوری دی خنداک فی خان ادا مشرک ذکر دیر ناکارا او دیر جہنمی دی چی دید اللہ پکارونو پر ٹوک مسخری کن بولی وَإِنْ يَرَوْ كِسْفًا مِنَ السَّمَائِ سَاقِتًا کوینی دا مشرکان په خپل سترګو باندې یو ټوکړه د اسمان نارا ورزيدون کې تر روانې کړه دی وسوي ادي تویل شي چګورا ځان سمکه اسمان نو ټوکړه راغله یقولون وای بذی ذری مستین صحاب مرکوم تا هو غټه ور یذراله اسمان ټوکړه نه دراغلي وریاځ جمع شوې ده ډیر غټه وریاځ ده هغه را روانه ده پکا ته وان نو بده پوری خندا کوي دا مشرک حال نه مشرک دانه په دې خپل شرک باندې هم اکتفا نه کوي چې دا غیر الله نه غواړه سوال کوا چې ستا په یقین نه زه لګیاي رضا خمکاو کنو چیز اللہ پا قدرتونو پوری خان دی تو قیمت خری کئے موجزو پوری خان دی ریر خلق دی وسم امت کی اگید موجزاتو منکر دی نمانی زنبیاء و موجزات جسم ردی کنا اگا نمانی اقران کی راہ گلی سور قمر کی رست رازی چیر ترابت ساعت و انشق القمر قیامت نزدی شو او دلیلی داده چو سپوگمه دو ٹوٹی شو خانو آغیس ہوئی بیده نمرا سپوگمه ندا قمر کوئی قوم تا ویدش مضبوط قوم تا او قوم قریشو نجی پیغمبر راگئے و دعوتی پیش کو نوان شق القمر قریشو کی پوٹ راگئے سوکی او پلشو سوک بل پلشو قوم بلشو تا داگی معنی دیو بلکل معجزہ نمانی کن که و دا پخانو پیغمبرانوی هم چطو تاوی قوم دلوت علیہ السلام مان نکانی وری دلیو تک اللہ رب العزت سوز آئے ویلی قرآن کی چو ہم ترنا لے مطورا مونگ پہ کانی ورن دیسو ہوئی امرد آخو اید غر پخوا کے عبادو او غر پٹاو شو چار سے چلو دی غر کی دن نسو اچھے اگا پٹاو شو پہ دی پاین دباری نکانی را لکا بس خوص تاویل والا کئی نو موجزی نما نی کنا نایوازی آغا قومون نو کوینی او ٹکڑا دا اسمان ناساقتن ورزیدن کی یقولون وائی صحاب مرکوم هذا دا خور یزدا ترنا غټه ور یزدا ویره ذی خلق بصحالی الله پیغمبر پاک ته وی فزرهم ذریات کې ویلو فتول عنهم مختنواله بس دي ته قتل ګناه دي دي مخونو ته قتل ګناه دي دا در مشرک مختبره خوازه غنا اخو لا بیا موس دا سي ظالمان خونو کنه دا سي ګنده خونو زه هر مشرک ته قتل ګوري ګناه دي خو چې ستا یقیني چې دا مشرک مدلوی پریدا وزرهم پریدا سمطلب بیان کوا فذکر اغشته کنه بخبلا ذکر شروع دغه نشیوا چې فذکر فمان تب نعمت ربک بکاهن ولا مجنون بیان وتکوا بیان کوا خو فزرهم نور تعلق وسره مساته او دا شیوخو عادتو اغه خو چاوله دعوت ورکنه طلبا چاوله دعوت ورکنه طلبا پچ مخکې به سره شرط کې خودو چې زه به زم تاسو سره بیان وکوم او چې څنګه بیان وکم نو زه به واپس راځم ستاله دې په اړه نظر زما چې ستاسو چې اوس کوم استاد وړه او فرماتا او برا کې نه دا شرط نو بس هغه مجبورو که شرط بینمان بیا خو سر نه تو کنه نو چې لا وړو بیان به وشو نو بس ته پنده د شیخ خدا عادت وکنه او سره چا خبره کول شو ما ډریور ته به وي چې ګاړ یار ګاړ به سیټ تک جوړ لړو غر بشو په مخبان ولی چې پاتې کېږي نو څه نقصان به پیدا کېږي نو پیدا به کې نه یې کنه خا فزرهم بس بیان حق دی دا الله حکم دی چې بیان کوا انور ددا سه خلق سره کې ناستو ته ساجت دی لیونی پکې راشي او څوک بدل دا دعوت درکی په مصیبتونو بوار پرانیز دی بشی یرا دا دے کور کی بیمار دے نو راوستے ام نشو نو کترا سر لار نو مشرکانو خدا کاری تو بخوا بیانو که ارد باو که اوغی او پو انشی یرا کترا لی او چف دی پی اوکوی نو کدی کورونو تلال اولټه بدل درځي فزرهم وینا مال دم ناراضه زم ما زغه دم چې دا وې د تاخه زمونو ول جدا خلق دي دغه جدا شکلي دغه جدا لباسي او جدا یونیفارم هغه په سیګر ده مونږ دمونو ول نه یو فزرهم پریدا استعلق وسره مساته دعوتی ایم قبل و حتی یلاقو یوم اوم اللذی فی یسعقون ترکمی پوری پریدا ترکمی پوری چی ملاقاتو کی اخپل روز سران دی روز شتا کنا بیر زبردستا خدای والا روز ور کرده کنا خوا اگر دا روز یادی خوا چی خدای والا روز ور کرده ملاقاتو کی دا غیر وزی دا دی سرا فی یسعقون چی باغی کی با دا دیر ہے بدت و جنام سیادل شی پزان بنا پوئی گی چی خپی میں کم دیکی دی لاسون میں کم دیکی دی یسعقون لطی باوئی سب باوئی اولی قرآن ویلیو کنا چی دی دا قیامت اغا حال کدی ولی دو دی چی دا قبرون نپاسینو کاغا وقت دی ولی دو یتخبطو شیطان من المس دکه دنیا کې چې پیریان راشي کنه وي پیریان پیرا او بیا بزان نه پویږي او چتیږي راخلاسي دا حل وای دی ښا دته سواق ویلې سواق به وشتوي هلاکت توي موت توي اگر وځي ته پریدا چې باغی کې په دې باندې مرګ راځي بیا بیا هلاکت بر راځي بیا بیا عمرې خو منا کنه لیکن هره او چپا با ده مرگ نکم نئی نوڑی روگد محلتی اولا ورک خواه دکا اللہ تا علمو چی دی کتو سر دیر کی نیا پاسه تا بزان تراکایی حدیث تا خبر نقبلی او بیان خستازی مواردہ ان علیک اللہ البلاغ دید پارا خلیگل شوی آخر